प्यार है मंदिर, प्यार है पूजा, प्यार है तीर्थ धाम, प्यार के इस मंदिर में गूंजे हर पल तेरा नाम, दाता तेरे कई नाम, ओ दाता, दाता तेरे कई नाम, तोड़ो चटका।